Möchte wer bezahlt? Wir sind die Twins und die Schwab. Sonic Family. Die Dame Mayday. Od menadżerów dzisiejszych gwiazd. Za chwilę powinien się pojawić Michel Burian, który zakończył kilka minut temu swojego seta w tak zwanym showroomie. Przypominam, to serwis prosto z Czech, tak jak Ivan Lendi. Michel Burian serwuje z gracją, no i zmierza do swojego 17. zwycięstwa w turniejach. No, jeżeli chodzi o wielkiego szlema, tak by to można było nazwać. Uwaga na jego behemowe Electro Magic, progresywne uderzenia. Piłka meczowa Buriana w grę. Za chwilę on u nas, który zbliża, z tego co widzę, zbliża się do studia Planety w katowickim spotku. Odbiera dzięki ERA. Oh. tego czasu i dla was tutaj, tych, którzy pomimo house'u, pomimo elektro, pomimo breakbeatu, kochają drum and bass, for the last, dla was. Ostatni kawałek dla was, kochani, Mayday, bawcie się! Coraz trudniej o takie duże imprezy u nas w Polsce, więc szalujmy, cieszmy się i jedźmy do przodu! Yeah! We're Sonic Trips, Sonic Tribe, Sonic Family! X-Suki, Nobis, Infinity and I! MCI is my time, it's my drive, wanna go, give me 5 sound! Ostatnie sekundy, Sonic Trip z Łodzi, jak się niebawem wspomniana zresztą wcześniej Marusza z Berlina. Kochani, kochajcie się!